اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین اللہ کان علیما حکیما سورت احزاب سورت سجدہ کے ساتھ ربط نامی سورت سجدہ میں موضوع تھا کہ غیر اللہ کو سفارشی سمجھ کر بھی مت پکارو، غیر اللہ کو سفارشی سمجھ کر شفیع غالب سمجھ کر بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اب سورت احزاب میں بتایا جائے گا کہ اس عقیدے کی تبلیغ کرو، اس عقیدے کی تبلیغ کرو اور اس پر قائم رہو، اگرچہ احزاب تمہارے مقابلے میں آ جائیں. احزاب عرب کے قبائل، احزاب تمہارے مقابلے میں آئیں آ جائیں، تب بھی تم نے اس عقیدے کی تبلیغ کرنی ہے اور اس پہ قائم رہنا ہے. ربط مانوی. سورت سجدہ میں تھا کہ شفیع سمجھ کر بھی پکارنے کی اجازت نہیں ہے، سفارشی سمجھ کر مت پکارو. اب سورت احزاب میں بتایا جائے گا کہ مشرکین تمہیں نرم کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے معبودوں کو صرف سفارشی ہی چلو سمجھ لو. تو مشرکین کی اس بات کو تسلیم نہیں کرنا ہے اور انہیں صاف کہہ دینا ہے کہ تمہارے سفارشی بنانے سے، شفیع غالب سمجھنے سے وہ شفیع غالب بن نہیں جاتے. یہ ربط مانوی. خلاصہ، اس سورت کے اندر تین خرابیوں کی اصلاح کی جائے گی. ایک خرابی کا تعلق اصول کے ساتھ اور دو خرابیوں کا تعلق فروع کے ساتھ. تین خرابیوں کی اصلاح کی جائے گی. 19 احکام آئیں گے، 19 احکام آئیں گے. 8 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 9 مومنین کے لیے، 2 ازواج مطہرات کے لیے. حسب موقع تخویفات، اشارات اور زجرات کا ذکر ہوگا. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک وفد آیا تھا اور اس نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، متفق ہو کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کا سلسلہ اچھا نہیں ہے. صلح کس طرح کر لیں؟ انہوں نے کہا بس ہمارے معبودوں کے بارے میں اتنا مان لیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہے، بس اس پہ صلح کر لینی چاہیے. صرف اتنا مان لیا جائے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، اللہ پاک ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک ان کی شفاعت کو ضرور قبول کرتا ہے، بس اتنا مان لو اور ہمیں آپس میں صلح کرنا چاہیے. اللہ پاک نے یہ سورت احزاب کی ابتدائی آیتیں اتاری اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کافروں کی اطاعت نہ کریں, بات نہ مانیں, اپنا مسئلہ سنائیں کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے. سفارشی سمجھ کر بھی کسی کو حاجات اور مشکلات میں پکارنے کی اجازت تو نہیں ہے. یہ ابتدائی آیات کا شان نزول ہے. یا ایوہ النبی اتق اللہ, یہ امر اول. آگے واتبع ما یوحى الیک امر دوم, وتوکل علی اللہ امر سوم. تین اوامر آ رہے ہیں اور ایک نہیں, تات اتے نہیں. اے نبی پاک, اللہ سے ڈرو, ولا تطع الکافرین, کافروں کی بات نہ مانو, والمنافقین اور منافقین کی. منافقین بھی یہ کہنے لگے تھے جی یہ تو بہت اچھا کام ہے, آپ اس میں صلح کر لینی چاہیے, لڑائی ختم کر دینی چاہیے. اللہ پاک کہتا ہے منافقوں اور کافروں کی بات نہیں ماننی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے, حکمتوں والا ہے. لا تطع الکافرین, حاشیہ دیکھو, فی ما طلبوا منکا من رفض ذکر آلہتہم وقولکا انہا تشفع وتنفع. روح المعانی, اطاعت نہیں کرنی ہے کس چیز میں؟ فی ما طلبوا منکا, جو انہوں نے مطالبہ کیا. کیا؟ من رفض ذکر آلہتہم, کہ ان کے معبودوں کا ذکر چھوڑ دو. ان کے معبودوں کا ذکر چھوڑ دیا جائے, ان کے بارے میں کوئی نہ کہا جائے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ. وقولے کا, اور آپ کا قائل ہو جانا اس بات کا, انہا تشفع و تنفع, کہ یہ شفاعت کرتے ہیں اور شفاعت کے ذریعے سے نفع دیتے ہیں. اتنا مان لو, اتنا قائل ہو جاؤ. ان کا جو مطالبہ ہے کہ ان کے معبودوں کا ذکر, ان کی تردید کرنا چھوڑ دو اور ہمارے ان معبودوں کو سفارشی مان لو. یہ جو وہ کہتے ہیں لا تطے, اس بات میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. توحید کا مسئلہ چھوڑنا نہیں ہے, اور ان کے معبودوں کو سفارشی ماننے کی اجازت بھی نہیں ہے. لا تطع الکافرین, کافرین یہ نہیں اول, نہیں. الکافرین من اہل مکہ, والمنافقین من اہل المدینہ. مدینہ کے منافق بھی یہ چاہتے ہیں, مکہ کے کافر بھی یہ چاہتے ہیں. والمنافقین دغا بازوں کا, کافروں کی بات بھی نہیں ماننی ہے, دغا بازوں کا کہا بھی نہیں ماننا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, ان اللہ, حاشیہ دیکھو, لو علم اللہ ان میلک الیہم فیہ منفعت لما نہاک عنہ لانہ حکیم. یہ جو اللہ پاک روک رہا ہے کہ ان کی بات نہیں ماننا, اگر آپ کا ان کی طرف میلان کرنا اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ پاک نہ روکتا, کیونکہ اللہ پاک حکیم ہے, حکمت والا ہے. تفسیر قرطبی, تو اللہ روک رہا ہے تو گویا کہ اللہ کا روکنا بالکل ٹھیک ہے, ان کی طرف میلان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے ان کی بات نہیں ماننی ہے. وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور اتباع کر اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. وہ وحی کیا کی گئی ہے؟ جو پہلے سورت سجدہ میں دعویٰ گزر چکا ہے, مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ, کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہ مددگار ہے نہ کوئی سفارش کر کے کسی کو بچا سکنے والا ہے. یہ جو اللہ پاک کی وحی ہے اس وحی کی اتباع کرنی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. وتوکل علی اللہ, امر سو اللہ پر بھروسہ کر. کافروں منافقوں کی بات نہ مانو, اللہ کی بات مانو, باقی ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ کرو. وکفا باللہ وکیلا, اللہ وکیل کام بنانے والا, اللہ کام بنانے والا کافی ہے. یہ تمہید کے اندر اللہ پاک نے مسئلہ توحید پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا. اب یہاں پر جن تین خرابیوں کی اصلاح کرنی ہے, ایک خرابی اصول والی, دو خرابیاں فروع والی. اصول والی خرابی تو یہی عقیدہ سفارشی سمجھنے کا, اور فروع والی خرابی وہ سمجھتے تھے کہ جب ایک آدمی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے تو وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے, بیٹا کہنے سے بیٹا بن جاتا ہے, اور جب بیٹا بن جاتا ہے تو وہ جو متبنا ہوگا اس متبنا کی بیوی اس طرح بن جاتی ہے جس طرح حقیقتاً بہو ہوتی ہے, اور جس طرح حقیقتاً بہو کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا, متبنا کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ ایک خرابی ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی. وہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے جیسا سمجھتے تھے, جس کو صرف زبانی طور پہ کہہ لیا جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بیٹا حقیقتاً بیٹا بن جاتا ہے. اسی طرح کسی کو زبانی طور پہ ماں کہہ دیا تو وہ سمجھتے تھے یہ ماں کہنے سے وہ ماں بن گئی. اللہ پاک یہ دو خرابیاں, ایک کہ ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی, ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی, اور بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا. یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھیں. ماں کہہ لیا جائے, بیوی کو کہہ لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے, اپنی بیوی کو ماں کہہ لیتا ہے تو وہ سمجھتے تھے بس وہ ماں بن گئی, اور ماں جو بن گئی تو لہذا نکاح ختم ہو گیا, نکاح ختم ہو گیا. اللہ پاک کہتا ہے کسی کے یوں ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی, کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا, اسی طرح کسی کو سفارشی کہنے سے وہ سفارشی بن نہیں جاتا. تم جو کہتے ہو یہ تمہارے جو معبودان باطل ہیں ان کو سفارشی سمجھ کر پکارتے ہو اور سمجھتے ہو بس تم نے ان کو سفارشی کہا تو وہ سفارشی بن گئے, وہ تمہارے سفارشی کہنے سے وہ سفارشی بن نہیں جاتے. ان تین خرابیوں کی اللہ پاک نے اصلاح کرنی ہے. اچھا جی, اب ان خرابیوں میں اصلاح کرنے کی جو ضرورت پیش آئی اس کی وجہ کیا پیش آئی, تو وجہ یہ پیش آئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا حضرت زینب کا, اور یہ زید وہ صحابی ہے پیارے پیغمبر کا جس کو رسول پاک نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. زید ابن محمد لوگ کہتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا ہے. اب اس کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ, اتفاق ایسا کہ دونوں کا آپس میں جو پیار محبت ہونا چاہیے تھا, اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی جو گزارنا چاہیے تھی, ان کا آپس میں وہ تعلق صحیح قائم نہ ہو سکا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ چاہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. اب رسول پاک نے ان کا نکاح کرایا تھا. زینب رسول پاک کے اپنے خاندان کی ہے، قریشی خاندان کی، اعلی خاندان کی، پیارے پیغمبر نے اس کے ساتھ نکاح کرایا ہے. اب وہ کہتا ہے میں نے طلاق دینی ہے. اب اگر وہ طلاق دے دے تو زینب کا دل دکھے گا، پھر زینب کے نکاح کا مسئلہ آئے گا، نکاح کون کرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو روکتے رہے روکتے رہے، لیکن حضرت زید کہنے لگا جی میں کیا کروں، مجبور ہوں، ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہوتا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روکتے رہے لیکن حضرت زید نے طلاق دے دی. عدت گزرنے کے بعد اب اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے رسول پاک کو حکم دیا کہ زینب کے ساتھ نکاح آپ کریں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، اس لیے اس کو نکاح میں لانا ہوگا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ بڑا پروپیگنڈا ہوگا کہ زید کو بیٹا بنایا ہوا ہوگا تھا، جس کو بیٹا بنایا تھا اس کی بیوی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ دیکھو نکاح کر لیا. پہلے بھی بڑے لوگ مخالف ہیں، پھر اور زیادہ مخالفت ہو جائے گی اور بڑا مسئلہ بنے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا نہ تھا، لیکن ادھر اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو. اللہ پاک کے حکم کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نکاح کیا. اب نکاح کر کے اب اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے یہ رسم مٹانی ہے. کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے تو تم کہتے ہو بیٹا بن گیا، یہ کیا ہے، بیٹا بنتا کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، اس کو بیوی کے ماں کہہ لیتا ہے، تو ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی. اور اسی سے آگے اصلاح کی کہ جو تم عقیدہ بنائے بیٹھے ہو، اپنے معبودوں کو پکارتے ہو اور کہتے ہو یہ ہمارے سفارشی ہیں، تمہارے سفارشی کہنے سے یہ سفارشی بن نہیں جاتا. اب نکاح تو ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس معاملے میں چونکہ بڑا پروپیگنڈا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، منافقین کو موقع ملا، خوب انہوں نے پروپیگنڈا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اب ایسے حالات میں خطرہ تھا کہ صحابہ کرام کچھ نرم بات کہیں کہہ نہ دیں، ازواج مطہرات کوئی نرم بات کہیں کہہ نہ دیں، اس لیے اللہ پاک نے احکام نازل کیے. رسول پاک کے لیے الگ احکام ہیں، عام مومنین کے لیے الگ احکام ہیں، اور ازواج مطہرات کے لیے الگ احکام ہیں. تمام کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کرا رہا ہے، یہ ڈٹ کر کہو کہ پیغمبر کریم نے جو کیا بالکل صحیح کیا، کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہے کہ کہو وہ جی ہے مسئلہ تو جائز ہے، جو رسول پاک نے کام کیا یہ جائز تو ہے، لیکن جی حالات کو بھی تو دیکھا جاتا ہے نا، موقع محل کو بھی تو دیکھا جاتا ہے نا. حالات کا تقاضا یہ تھا کہ رسول پاک نکاح نہ کرتے. دیکھو جی منافق مخالف ہیں، مشرک مخالف ہیں، یہودی مخالف ہیں، سارے یہ مخالف ہیں، تو ان کو مخالفین کو موقع مل گیا پروپیگنڈا کرنے کا، تو حالات کے تقاضا کو سامنے رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. اللہ بار بار حکم دے گا کہ جو میرے پیغمبر نے کیا، ایسی بات نہ کہو، تم کہو جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور اس طرح کرنا ضروری تھا. سمجھے، اس طرح کرنا، اس رسم کو ہم نے مٹانا تھا، اس رسم کو ہم نے مٹانا تھا، اور یہ رسم عام آدمی مٹا نہیں سکتا. اس رسم کے مٹانے کے لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود میدان میں آنا ضروری تھا، خود پیغمبر کریم اس پہ عمل کر کے دکھاتے تب یہ رسم ٹوٹتی ہے. اس لیے پیغمبر کریم نے رسم کو توڑنے کے لیے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے. رسول پاک کو بھی اللہ پاک حکم دے گا میرے پیارے پیغمبر ڈٹ جا، اس رسم کو توڑنا ہے، اور صحابہ کرام کو کہے گا میرے پیغمبر نے جو کیا ہے پیغمبر کی اطاعت کرو، ازواج مطہرات کو اللہ پاک فرمائے گا خیال کرنا کہیں تمہاری زبان سے نرم بات نہ نکل جائے، کدی رسول پاک بادشاہ ہوئیے نا، جو مرضی ہے کرتے ہیں نا، مناسب اگرچہ نہیں تھا کر لیا، یہ بھی تردید ہوتی ہے، یہ میٹھی تردید ہے، اس طرح تردید کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آئیے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ پاک نے ایک مرد کے لیے دو دل نہیں بنائے، من قلبین دو دل فی جوفہ، اس کے پیٹ کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے. ما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ پاک نے تمہاری بیویوں کو، وہ بیویاں تو ظاہرون منہن، جن کے ساتھ تم ظہار کر لو، امہاتکم، ان بیویوں کو اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا. ظہار کر لو، ظہار یہی ہوتا ہے بیوی کو کوئی کہہ لے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میرے ماں کی طرح. اس وقت کے لوگ کہتے تھے بس ماں بن گئی، اللہ کہتا ہے نانا بیوی ماں نہیں بنی، بیوی ماں نہیں بنی. وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ پاک نے، نہیں بنایا اللہ پاک نے ادھیاکم، ادھیا متبنا، جن کو منہ بول کے بیٹا بنا لیا ہو، منہ بولا بیٹا، ابناکم، متبنا کو بیٹا نہیں بنایا، متبنا کو بیٹا نہیں بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری زبان کی صرف باتیں ہیں. اگر کوئی بیوی کو ماں کہہ رہا ہے تو زبان کی بات ہے، اگر عام کسی انسان کو بیٹا بناتا ہے تو صرف زبان کی بات ہے، وہ بیٹا بن نہیں جاتا، بیوی ماں بن نہیں جاتی. واللہ یقول الحق، اللہ پاک تو حق کہتا ہے. وہو یہد السبیل، اللہ پاک سیدھی راہ دکھاتا ہے. سمجھے؟ اب یہ اللہ پاک ما جعل ازواجکم، یہ نذیر اول، ما جعل ادیاکم نذیر ثانی، اور پہلے اللہ پاک نے قانون ذکر کیا ما قبل کے لیے، یہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ما قبل کے لیے علت بطور تمثیل، علت بطور تمثیل، یعنی اللہ کو اپنے ذہن میں لاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی ہو تے غیر بھی ہو. جو پہلے مسئلہ آ رہا تھا شفیع غالب ہونے والا، جی تمہارے سفارشی کہنے سے وہ سفارشی بن نہیں جاتے، اپنے دل کے اندر اللہ کو لاؤ، دل کے اندر دوسرا نہیں ہونا چاہیے کوئی، اس کی علت اللہ پیش کر رہا ہے بطور تفصیل کہ اللہ پاک نے دو دل نہیں بنائے. جب دو دل نہیں ہے تو دو معبود بھی نہیں ہو سکتے، ایک معبود ہونا چاہیے، دل بھی ایک ہے معبود بھی ایک ہونا چاہیے، دو دل نہیں ہونے نہیں ہوتے، جب دو دل نہیں ہوتے تو دو معبود بھی. یکے بیو یکے داؤ یکے گو، یکے بین، یکے بینو یکے دانو یکے گو، یک خواہو یک خانو یک جو، یک بین، ایک سمجھ معبود اپنا، ایک سمجھ، یک دان، یک بین، ایک دیکھ، ایک سمجھ، یک گو، ایک ہی کا اعلان کر، ایک ہی کا، یک خواہ، ایک سے مدد چاہ، یک خواہ، ایک سے مدد چاہ، یک خان، ایک کو بلا، ایک کو حاجات میں بلا، یک جو، ایک کو تلاش کر، ایک کو، ہاں بس ایک ہی، ایک دوسرا نہیں، معبود ایک ہی ہو، ایک ہی اپنا معبود سمجھ، ایک ہی اپنا معبود رکھ، ایک ہی معبود کا اعلان کر، ایک ہی کو پکارا کر، دوسرا معبود نہیں ہو سکتا. دل ایک ہے تو معبود بھی ایک ہونا چاہیے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. آگے اللہ پاک یہ دو مثالیں دے رہا ہے، سمجھے؟ یہ دو مثالیں کیا مطلب؟ جس طرح بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو ماں بن نہیں جاتی، متبنا کو متبنا بیٹا کہہ لیا جائے تو وہ بیٹا بن نہیں جاتا، اسی طرح کسی کو سفارشی کہہ لیا جائے تو وہ سفارشی بن نہیں جاتا. چلو آگے. ادعوہم لآبائہم، جو تمہارے کوئی متبنا ہو تو ان متبناؤں کو پکارو ان کے باپ کا نام لے کر. ہوا اقصد عند اللہ، وہ انصاف والی بات ہے. اس سے اللہ پاک نے اب قانون بنا دیا، آئندہ زید ابن محمد کہنے کی اجازت نہیں. اس آیت کے ذریعے سے اللہ پاک نے روک دیا، زید ابن حارثہ کہو، زید ابن محمد مت کہو. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپ کو جانتے نہیں ہو تو پھر تو بھائی اور دوست کہہ کر پکارو. تو بھائی اور بھائی اور وہ سمجھے بھائی اور اے جس طرح جماعت والے کیا کرتے ہیں بھائی بھائی، تو بھائی اور دوست کہہ کے پکارو. فَإِخْوَانُكُمْ، باپ کا تمہیں پتا نہیں ہے تو باپ کا نام لینا ضروری کوئی نہیں ہے. کیونکہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، دین میں تمہارے بھائی ہیں. جب بھائی ہیں تو بھائی کہہ کے پکارو. وَمَوَالِيكُمْ دوست. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، تم بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم خطا کر جاؤ، غلطی ہو جائے، کوئی گناہ نہیں. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن گناہ اس وقت ہوگا جب جان بوجھ کر کہو گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور استغفار کے بعد وہ بھی معاف ہے. یعنی غلطی سے کہہ دیا ہے یا جان بوجھ کر کہہ دیا ہے تو معافی مانگ لو، معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف کر دے گا. یہ تمہید کے اندر اللہ پاک نے استقامت، توحید پر استقامت کا گویا کہ حکم دیا. اب آ رہے ہیں احکام مختلف. یہ پہلا حکم آ رہا ہے مومنین کے لیے. بند کر دو پنکھے کو، بند کر. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ خطاب اول، پہلا خطاب، پہلا حکم برائے مومنین، یہ مومنین کے لیے ہے. ادھر بیٹھا. نبی زیادہ حق رکھتا ہے، زیادہ قریب ہے مومنوں کے. من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی، جانوں سے بھی نبی کا حق زیادہ ہے. اور نبی کی بیویاں امہاتہم، ان کی مائیں ہیں. ازواج امہاتہم وجوب تعظیم میں، تعظیم میں، حرمت میں، احترام میں، نبی کی بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ مائیں ہیں. احترام میں، تعظیم میں، جس طرح ماں کا احترام کرنا ضروری ہے، اسی طرح پیغمبر کی بیویوں کا احترام کرنا ضروری ہے. اب یہ حکم آ رہا ہے، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. نبی ہو گیا باپ، باپ کا بھی احترام جس طرح ضروری ہے تو نبی کا احترام ضروری، ماں کا جس طرح احترام ضروری ہے تو نبی کی بیویوں کا بھی احترام ضروری. اس لیے خیال کرنا، یہ جو نکاح پیارے پیغمبر نے کیا ہے، کہیں کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ احترام کے خلاف ہو. یہ پہلا حکم ہے. ازواج پیارے پیغمبر کی تمہاری مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتے دار بعض بعض کے اولا ہوتے ہیں. فی کتاب اللہ، حکم شریع میں. من المومنین والمہاجرین، مومنین اور مہاجرین میں سے، مومنین اور مہاجرین. سمجھو، پہلے ہوتا یہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ قائم کیا تھا. جب مدینہ پاک گئے تھے، مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی بنائے تھے. پھر بھائی بھائی جو بنائے تھے تو ان میں وراثت بھی ہوتی تھی، جس طرح بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی اس کا وارث ہوتا ہے، ان کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے. پھر اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے ایمان والے رشتے میں اس طرح وراثت نہیں ہوگی، وراثت ہوگی بطور نسب کے، وراثت ہوگی بطور نسب. اب یہاں بھی ایک وہم پڑ سکتا تھا کہ پیغمبر کریم کی بیویاں جب مائیں ہیں تو ماں تو پھر وارث ہوتی ہے، ماں تو کیا ہوتی ہے؟ وارث ہوتی ہے. وہ اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ نہیں، وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ وہی رشتہ داری والا، نسب والا. نسب کے اعتبار سے جو ایک دوسرے کی وراثت ہوگی وہی وراثت ہوگی. نبی پاک کی بیویاں بھی احترامن چونکہ تمہاری مائیں ہیں، وہ تمہاری وارث نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح مومن اور مہاجر آپس میں جتنے ہوتے تھے وراثت، وہ بھی اب وراثت نہیں ہوگی. وراثت کس کی ہوگی؟ اولو الارحام کی. یہاں اولو الارحام کے نیچے ممکن ہے یہ عاشی پر لکھا ہوگا. باقی حجاب اور وراثت میں اجنبیات کے حکم میں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں، تعظیم میں. وراثت میں ماں نہیں ہے، پردے میں ماں. ہاں پردہ، امہات المومنین اس لیے پردہ کیا کرتی تھیں، اب حالانکہ مائیں ہیں لیکن پردے کے قانون میں کوئی وہ ماں نہیں ہے. اسی طرح وراثت کے قانون میں کوئی وہ ماں نہیں ہے. یہ جو ماں کا آ گیا ہے صرف بطور احترام کے. اچھا جی، اب اولو الارحام یعنی قرابت سبب وراثت ہوگی، اور اخوت دینی اور ہجرت کی بنا پر وراثت نہ ہوگی. الا ان تفعلوا، الا بمعنی لیکن، ان تفعلوا الى اولیائکم، تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی معروف احسان کرنا چاہو یعنی وصیت. سمجھے؟ اب مومن مہاجر انصار ایک دوسرے کے وارث نہیں، ہاں وصیت کرو تو جی میرے مال سے فلاں کو اتنا دے دو، وصیت کر سکتے ہو، یہ احسان ہو سکتا ہے، لیکن وراثت مہاجر اور انصار کی نہیں ہوگی. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ حکم قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ پہلا حکم آ گیا مومنین کے لیے، اب پہلا حکم آ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وحیز خزنا، یہ خطاب اول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. وحیز خزنا من النبیین، ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا تمام نبیوں سے، میثاقہ پختہ وعدہ، اور ومن کا آپ سے بھی لیا تھا، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، ان تمام سے میں نے پختہ وعدہ لیا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے لیا تھا میثاقًا غَلِيظًا، یعنی پہلے صرف میثاق کہا پھر میثاقًا غَلِيظًا، یعنی میثاق بھی کوئی معمولی نہیں، بڑا پکا وعدہ لیا. بڑا کیا وعدہ لیا؟ من النبیین بتبلیغ الرسالت والدعوت الی الحق. تفسیر مدارک، تمام نبیوں سے میں نے وعدہ لیا تھا بتبلیغ الرسالت، کہ پیغام پہنچانا ہے. پیغام، پیغام میں کوئی کوتاہی کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے. والدعوت الی الحق، حق کی دعوت دینا ہے. آپ سے بھی میرے پیارے پیغمبر میں نے وعدہ لیا، باقی پیغمبروں سے بھی وعدہ لیا. سمجھے؟ کیا کرنا ہے؟ حق سنانا ہے. حق کہ چھپانا ہے؟ سنانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں اس لیے میرے پیارے پیغمبر آپ کے پاس ہی آئے اور آ کے کہیں صلح کر لیتے ہیں جی، صلح کر لیتے ہیں، تو میرے پیارے پیغمبر یہ نرمی کرنے کی اجازت. ہاں کیونکہ ہم پختہ وعدہ لے چکے ہیں اور آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں پورا پورا پیغام پہنچاؤں گا. اب پورا پیغام پہنچانا ضروری ہے، کافروں اور منافقوں کی اطاعت کرنے کی اجازت. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، یہ لِيَسْأَلَ اس کا تعلق ہو اخذنا کے ساتھ. ہم نے پختہ کیوں وعدہ لیا؟ تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے. صادقین سچے انبیاء، اللہ نبیوں سے سوال کرے گا ان صدقہم، کہ اپنا صدق والا پورا پورا فریضہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا, اور تیار کیا اللہ نے کافروں کے لیے عذاب دردناک. لِلْكَافِرِينَ منکرین دعوت انبیاء, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. حکم ثانی, حکم یہ بھی مومنین کے لیے, عام مومنین کے لیے دوسرا حکم آ رہا ہے. او ایمان والو, یاد کرو اللہ کے انعامات کو. اذ جاءتکم جنود, جب آ گئے تھے تمہارے پاس لشکر. سمجھو ذرا بات کو, یہ تمام کافر اکٹھے ہوئے, مشرکین عرب بھی, یہودی بھی, منافقوں کے ایجنٹ بھی وہاں گئے. تمام نے مل کر فیصلہ کیا کہ سارے اکٹھے ہو کے اس طرح حملہ کرو ان پر, مسلمانوں کو پر, کہ ان کو بالکل دنیا سے مٹا دو. یہ تمام کافر اب اکٹھے ہیں, کافروں کی ساری جماعتیں اکٹھی ہیں, انہوں نے آپس میں مل کر یہ پروگرام بنایا ہے, فیصلہ کیا ہے کہ مدینہ پر حملہ کرنا ہے, مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. سب مل کے جائیں گے اور ان کو مٹا دینا. ایک دفعہ حملہ ایسا کرو کہ بالکل ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. یہ کافرانہ سوچ, سارے کافر اب اکٹھے ہوئے ہیں, اس کا اللہ ذکر کر رہا ہے. یہ جو جنگ خندق ہوئی تھی, جنگ احزاب, جنگ خندق, اس میں رسول پاک نے فیصلہ کیا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہیں گے, باہر نہیں جائیں گے. مدینہ کے اندر رہیں گے, باہر نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ, سارے کافر اکٹھے ہو چکے ہیں, باہر جا کے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو صحابہ کرام سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا, جی یہیں ٹھہرو, مدینہ کے ارد گرد خندق کھود, خندق کھود, بس جو اندر آئے گا اس کی خیر نہیں ہے اور باہر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح جنگ کرو. چنانچہ خندق کھودی گئی, اس کا اللہ پاک ذکر کر رہا ہے. اللہ پاک کہتا ہو, ایمان والو یاد کرو نا اللہ کا انعام. اس جاءتکم جنود, جب آئے تھے جنود, کئی لشکر, سمجھے, کئی کافروں کے کئی لشکر آئے اور آ کے انہوں نے ڈیرا لگا لیا تھا خندق کے ارد گرد, خندق کے, او سارے ڈیرا لگائے بیٹھے. فارسلنا علیہم ریحاً, یہ تقریباً ایک مہینہ تک انہوں نے ڈیرا لگائے رکھا. اب مسلمان اندر, وہ باہر, ایسا دور بھی آتا ہے یعنی اب مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, اس لیے گھر بیٹھ کے طریقے کے ساتھ دفاع کیا جاتا ہے. خندق کھودی ہوئی ہے, صحابہ کرام موجود ہیں, باہر سارے کافر اکٹھے ہیں. ایک مہینہ تک وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوتی رہی, وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی, ہاں, جھڑپیں ہوتی رہی مہینہ تک وہ رہے. صحابہ پریشان ہو گئے, اللہ خیر کرے کیا ہوگا, یہ کافر تو ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں, اب ہمیں تو یہ ختم کر کے رہیں گے. اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے ہوا کو حکم دیا. فارسلنا علیہم ریحاً, فارسلنا علیہم, اللہ پاک کہتا ارسلنا, ارسل, ہاں, ارسلنا, وقت آیا ہمارا امداد کرنے کا, تو ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا تماشا کیوں دیکھ رہی ہے, میرے نبی کے یار اتنے پریشان ہیں, میرے نبی کے یار اتنے پریشان ہیں, آ ہوا ذرا اپنا رنگ دکھا. ارسلنا علیہم ریحاً, ایک تو ہم نے بھیجا ہوا کو, اور وجنودن, و ان کے بھی تھے جنودن, تو ہمارے بھی آ گئے جنودن, لم تروہا، وہ لشکر آ گئے جنہیں تم نے کبھی دیکھا نہ تھا، جنہیں تم نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ اللہ پاک نے وہ لشکر بھیج دیے، اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کدو تک تماشا ویک سی، اب تماشا دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، اب آ کچھ کر کے دیکھا۔ اللہ پاک نے جبرائیل کی قیادت میں وہ فرشتوں کے لشکر بھیج دیے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ بما تعملون تمہارے اعمال کو، اعمال خندق کھودنا اور سبات بھر کے تال کے تال پر ثابت قدم رہنا، کے تال پر جو تمہارے اعمال تھے، اعمال کیا خندق کھود رہے تھے، پیارا پیغمبر بھی خندق کھود رہا تھا، سمجھے؟ قائد ہے، قائد کمرے میں بزن سے بیٹھا ہوا نہیں ہے، میدان میں نکلا ہوا ہے، پیغمبر او میدانی پیغمبر ہوا کرتا ہے، میدان میں آ کے مقابلہ کرتا ہے کافر و مشرکوں کا، چھپ چھپ کر نہیں۔ بما تعملون خندق کھودنے والا عمل اور ثابت قدمی والا عمل، بصیرا اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ رہا تھا کہ جتنی طاقت ہے اتنا تو کام کر رہے ہیں، جتنی طاقت ہے اتنا تو کر رہے ہیں، اس لیے راضی ہو کر امداد فرمائی، اس لیے راضی ہو کر۔ اذ جاؤکم من فوقکم، شدت غزوہ، اللہ پاک کہتا ہے اس غزوے کا حال یہ تھا، اتنا شدید مقابلہ تھا کہ آئے ہوئے تھے وہ، جاؤکم من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے، من فوقکم اوپر والی طرف، مراد مشرق کی طرف، مل اسفل منکم تمہارے نیچے والی جانب سے، یعنی مغرب اور جنوب سے، مغرب اور مقصد کیا ہے، جاؤکم ہر طرف سے، ہر طرف سے مشرک آئے ہوئے ہیں، منصوبہ ہے کہ توحیدیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے، توحیدیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے، سارے آئے ہیں اکٹھے ہو کر۔ وہ زاغت الابصار، جب دل ٹیڑے ہونے لگے، جب دل ٹیڑے ہونے لگے، یعنی ایسی حالت آ گئی، اتنا سخت جنگ کا مسئلہ تھا، ہر طرف سے کافر ہی کافر آئے ہوئے ہیں، اور جب زاغت الابصار، آنکھیں ٹیڑی ہو رہی تھیں، پریشان ہو رہی تھی، وہ بلغت القلوب الحناجر، اور پہنچ رہے تھے دل ہنسلی کو، یعنی کلیجے منہ کو آنے لگے، کلیجے اتنی پریشانی کہ کلیجے منہ کو آنے لگے، یہ کنایا ہے شدت غزوہ سے، یعنی بڑی سختی تھی۔ وہ تظنون باللہ ظنونا، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں گمان کرنا، یہ درجہ وسوسہ میں، درجہ وسوسہ تو انسان کو آ جاتا ہے طبی طور پہ، وہ سمجھے کہ اللہ کیا بنے گا، مہینہ ہو گیا وہ ڈیرہ لگا کے بیٹھے ہیں، جا نہیں رہے ہیں، اب ہماری خیر، وسوسے کے درجے میں۔ یا تظنون، یا خطاب تظنون باللہ ظنونا، منافق وہ تو گمان ہی غلط کر رہے تھے، اور مومن ہو تو ان کو یہ وسوسہ وغیرہ۔ ہنالک ابتلی المومنون، مختلف قسم کے خیالات آ رہے تھے، مختلف قسم کے، اللہ پاک کہتا ہے ہنالک ابتلی المومنون، اس وقت آزمائے گئے مومن۔ اب یہ جو مصیبت کا وقت آیا تو سارے مومن کیا ہوئے، آزمائے گئے، نیچے لکھا ہوگا، اور وہ پورے اترے، اور وہ صحابہ کرام کا امتحان ہے، سمجھے، صحابہ کرام کا اور صحابہ کرام سارے پاس ہو گئے، سارے پاس ہو گئے. اُنَالِ قَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. زُلْزِلُوا ہلا دیے گئے، زلزلو ہلا دیے گئے، تے زلزالن شدیدہ سخت ہلا دیا جانا. ایمان والوں پہ کب کبھی تاری ہو گئی، ایمان والوں پہ زلزلہ تاری ہو گیا، اتنا زیادہ شدید موقع تھا. سمجھے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، منافق کہہ رہے تھے، بیان صفات منافقی، یہ قول اول، کہتے تھے منافق، والذین، واو تفسیریہ، یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں منافقت والی بیماری ہے، یہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، الا غرورا، مگر دھوکا. معاذ اللہ، منافق کیا کہنے لگے؟ اللہ نے کہا تھا مدد آئے گی، مہینہ ہو گیا ہے مدد آ تو کوئی نہیں رہی. معلوم ہوتا ہے اللہ نے وعدہ جو کیا تھا جھوٹا وعدہ کیا تھا. معاذ اللہ، پیغمبر کریم نے جو وعدہ کیا تھا جھوٹا وعدہ کیا تھا. اسی وقت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں کھودنے میں لگے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی، ایک چٹان بڑی آ گئی. چٹان بڑی جو آئی تو بڑا زور لگایا صحابہ نے اس کے اوپر، ضربیں مار مار مار کر، پر وہ بڑا پتھر ٹوٹتا نہ تھا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، پیغمبر کریم نے تین ضربیں لگائی ہیں، صرف تین ضربیں، تین ضربیں لگائی، بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا وہ پتھر. اور اس وقت جب پیارے پیغمبر نے ضرب لگائی تو ایک چمک نکلی، پتھر کے اوپر پیارے پیغمبر نے ضرب لگائی تو چمک نکلی. جب چمک نکلی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فارس، روم، یمن، حبشہ، یہ تمام علاقے اللہ میرے یارو تمہیں دے گا. اب حالت کیا ہے؟ خندق کھودنے رہے، کھود رہی ہیں، جان بچانے کی فکر ہے، او چمک نکلتی ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، بس سمجھ لو اب اللہ پاک تمہیں فارس بھی فتح کرا کے دے گا، روم بھی فتح کرا کے دے گا، یمن بھی فتح کرا کے دے گا، حبشہ بھی اللہ فتح کرا دے گا. جب پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا، صحابہ کرام تو جان قربان والے، دیوانے پروانے عاشق تھے، وہ کہنے لگے ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سچ فرمایا، ایسا یقیناً ہوگا، ایسا یقیناً. اور منافق عبداللہ ابن ابی وہ کہنے لگے، دیکھو جی دیکھو، حال یہ ہے خندق کھود کے جان اپنی بچا رہا ہے، اور ادھر کہتا ہے روم فتح ہو جائے گا، فارس فتح ہو جائے گا، حال یہ ہے کہ اپنی جان کو بچا نہیں سکتا اور ادھر خوشخبریاں دے رہا ہے. انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، اور اسی مذاق میں انہوں نے پھر یہ کہا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ اللہ پاک کا پیغمبر جو کہہ رہا ہے ماذا اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ نے بھی جو وعدہ کیا ہے بالکل جھوٹا وعدہ کیا ہے. یہ منافق بھی عجیب تھے، اور اتنا کافر خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک. اب اس طرح صحابہ اکرام کو بزدل بناتے تھے، لیکن صحابہ اکرام بھی کوئی اللہ پاک نے عجیب افراد چنے تھے. یہ جتنی شرارتیں کرتے تھے ان کا ایمان اور بڑھتا تھا. اب سنو، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہ پہلا ایک قول ان کا آ گیا منافقوں کا، کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ وعدہ جھوٹا ہے معاذ اللہ. ثم معاذ اللہ، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت کہنے لگی، یہی منافق، یا اہل یثرب، او یسر والو لا مقام لکم، لا مقام لکم فرجو، اب یہاں ٹھہرنا، یہاں کا ٹھہرنا موت کے منہ میں آنا ہے، اس لیے یہاں سے نکلو، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں توبہ، یہاں ٹھہرنا سارے، او کافری کافری ابھی مار دیں گے، یہ تو بالکل موت کو دعوت دینا ہے، نکلو یہاں سے، اپنے گھر میں جا کے چھپ جاؤ، سمجھے، یہ ایک معنی۔ کہنے لگے لا مقام لکم، یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے، کیا مطلب؟ کیونکہ یہاں کا ٹھہرنا موت کے منہ میں آنا ہے، لہذا فرجو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو، ایک معنی۔ دوسرا معنی، لا مقام لکم، اب اس توحید پر قائم رہنے کا مقام کوئی نہیں، لا مقام کیا مطلب؟ دین پر، توحید پر، اسلام پر اب قائم رہنا مشکل ہے، فرجو، اس دین سے نکل جاؤ، یعنی پہلے دین کفر کی طرف چلے جاؤ، فرجو، اپنے دین سے رجوع کر لو۔ یوں کہنے لگے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق اجازت لینے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہنے لگے، یقول صوم، تیسری بات ان کی غلط، دو باتیں غلط آ چکی ہیں منافقوں کی، تیسری بات کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، او جی ہمارے گھر خالی ہیں، گھر میں صرف بچے رہ گئے ہیں، اور گھر بھی ہمارے کچے گھر ہیں، دیواریں کچی ہیں، خطرہ ہے کہیں کوئی آ نہ جائے، اجازت ہو تو اپنے گھر میں چلے جائیں۔ یہ تیسرا قول ان کا، اندا بیوتنا اورا، ہمارا گھر، ہمارے گھر کیا ہے؟ بالکل خالی، بالکل خالی، صرف بچے رہ گئے، وما ہی اب اورا، تردید ربانی، اللہ پاک ان کی تردید کرتا ہے، حالانکہ وہ خالی کوئی نہیں، وہ خالی کوئی نہیں، یریدون الا فرارا، نہیں چاہتے وہ مگر فرار، صرف بھاگنے کی صورت تلاش کر رہی ہیں، ولو دخلت علیہم، یہ تین کول ہو چکے ہیں۔ اب سمجھو، اللہ پاک کہتا ہے لو دخلت علیہم من اقتاریا، یہ مدینہ کے اطراف سے اگر کافر اندر آ جائیں، بالفرض اگر کافر کہیں سے اندر آ جائیں، ثم سئل الفتنہ، تا پھر سوال کیا جائے ان سے، فتنہ قتال، جنگ کرنے کا، سمجھے، ان سے سوال کیا جائے کس کا، جنگ کرنے کا، لآتوہا، تو آئیں گے فوراً، کیا مطلب، یعنی کافر آ جائیں، کافر کے منافقو آؤ ہمارے ساتھ ملو، آؤ ہمارے ساتھ ملو، ان مسلمانوں کو مارتے ہیں، تو فوراً آ جائیں گے، پھر یہ نہیں کہیں گے کہ گھر خالی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ گھر خالی ہونے والا کیا ہے، بہانہ ہے، اگر کافر ان پہ آ جائیں، ثم سئلوا الفتنۃ لآتوا، تو فوراً آ جائیں گے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا، نہیں ٹھہریں گے، اللہ پاک یعنی خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی اگر یہ سمجھے کہ ہم بچیں گے، نہ نہ سمجھو، گئے ختم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، یہ بیان عہد شکنی، بیان، یہ پہلے معاہدہ کیا کرتے تھے، من قبلو، اس سے پہلے، اس سے پہلے کب، بعد از بدر، بعد از، او جی ہم رہ گئے، اگر ہم ہوتے تو یہ کرتے تھے، وہ کرتے، بڑے بڑے وعدے کرتے تھے، کیا، لا یولون الادبار، کہ نہیں پھیریں گے پشت کو بوقت مقابلہ دشمن، بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے کہتے تھے اللہ ہمیں اور موقع دے، مشرکوں کے ساتھ مقابلے کا، قسمیں اٹھا اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ہم بھاگیں گے کوئی نہیں، بھاگیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ انسان کرتا ہے تو اس کا سوال کیا جاتا ہے، کل لن ينفعکم الفرار، کہہ دیجئے تم کو بھاگ جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگو گے موت سے یا قتل سے، اگر بھاگو گے تب بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا، تب بھی کوئی فائدہ. خلاصہ یہ کہ نہ قرار سے ضرر نہ فرار سے نفع، سمجھو، نہ قرار سے یہاں ٹھہرے رہو تو نقصان کوئی نہیں، اور نہ فرار سے نفع، بھاگ کے چلے جاؤ تو فائدہ کوئی نہیں، بھاگ کے چلے جاؤ گے فائدہ کوئی نہیں، یہاں ٹھہرے رہو گے نقصان کوئی نہیں ہے. وہی ذلات متونا، اور اس وقت یعنی حالت فرار میں، حالت اگر بھاگ کے چلے گئے تم تو نہیں فائدہ دیے جاؤ گے زندگی سے، حیات سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، اللہ پھر بھی موت دینا چاہے تو تمہیں موت دے دے گا. کل منزل لذی، کہہ دیجئے وہ کون ہے وہ جو بچاتا ہے تم کو من اللہ، ان ارادہ بکم سوئن، اگر اللہ پاک ارادہ کر لے سوئن برائی کا، اللہ ارادہ کر دے تمہیں موت دینے کا، قتل کر دینے کا، کون ہے تمہیں بچا سکنے والا، او ارادہ بکم رحما، یا اللہ پاک ارادہ کر لے رحمت کا. یہاں پر سنت احتیاط کے عبارت پوری اس طرح بنے گی، منزل لذی یاسموکم ان ارادہ بکم سوء، یہ الگ ہوگی. آگے منزل لذی یمنو رحمت اللہ ملکم ان ارادہ بکم رحمتن، منزل لذی یمنو رحمت اللہ ملکم، کون اللہ کی رحمت کو دور کرے گا تم سے، اگر اللہ پاک تمہیں رحمت پہنچانا چاہے یعنی رحمت دینا چاہے تو رحمت کو روک سکنے والا کوئی نہیں ہے، اور عذاب دینا چاہے تو عذاب سے بچا سکنے والا کوئی نہیں ہے. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا، وہ نہیں پائیں گے کوئی ولی جو نفع پہنچائے، ولا نصیرا جو ضرر سے بچائے. قد یعلم اللہ، زجر بر منافقین، اللہ جانتا ہے، المعوقین منکم، معوقین مانعین، روکنے والے دوسروں کو لڑائی سے، دوسروں کو یعنی خود بھی یہ شیطان بچتے تھے اور مسلمانوں کو روکتے تھے، والقائلین لاخوانہم، اور ان کو بھی اللہ جانتا ہے جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، بھائی سے مراد نسبی یا وطنی، نسبی یا ایمان میں نہیں، چونکہ منافق کا تو ایمان ہے ہی نہیں، منافق ایمان میں مومن کا بھائی نہیں ہے. ہلما لینا، منافق کہتے ہیں صحابہ کو، او آؤ ہماری طرف، آؤ جان بچاؤ، آؤ گھروں میں جائیں. ولا یاتون الباس الا قلیلا، لا یاتون بیان جبن، ان کی بزدلی کا بیان، نہیں آتے جنگ کو الا کلیلا، مگر تھوڑا تھوڑا سا، ذرا سے آئے ذرا نام ہو جائے، ذرا سا آئے اور گئے، ذرا سے آئے اور نام ہو جائے گی، ہم آئے تو تھے. اشہت علیکم، یہ بیان بخل، پہلا بیان جبن بزدلی، اب بیان بخل، بخیلی کرنے والی ہیں تم پر جان اور مال سے، جان کے بھی بخیل، مال کے بھی بخیل. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب آ جائے خوف، جل آ جائے خوف یعنی موقع خوف کا، جب آ جائے موقع خوف کا، تو اب اثر خوف، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، خوف کا موقع آ گیا، ڈر کا موقع، او اچانک جنگ آ گئی اوپر سے اور یہ پھنس گئے، تو پھر ینظرون الیک، آپ کو دیکھیں گے، جنگ آ گئی، سر پہ مسلط ہو گئی، دیکھیں گے آپ کو. تدور آئینہم، اس حال میں کہ ان کی آنکھیں چکر کاٹتی ہوں گی، ان کی آنکھیں، بزدل انسان ہو، مصیبت آ جائے تو پھر کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں چکر کاٹتی ہیں. کلذی یغشا علی من الموت، اس آدمی کی طرح جس پر غشی طاری ہو جائے موت کی وجہ سے. آ جائے موقع خوف کا، اتنے بزدل ہیں کہ ایسا معلوم ہوگا جس طرح غشی طاری ہو گئی ہے ان پر. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب چلا جائے خوف، جب چلا جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو چلائیں گے پھر اپنی زبانیں بڑی تیز تیز زبانیں، اشحتن علی الخیر، اس حال میں کہ بخیلی کرنے والے ہوں گے، علی الخیر، خیل پر. جب چلا جائے خوف، خوف کیا ختم ہو گیا، پھر کیا کرتے؟ بڑی باتیں، ہو جی ہم تو ایسا کر دیں گے، ہم بلے بلے. سلکوکم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بڑی لمبی لمبی زبانیں، بڑی تیز تیز زبانیں چلائیں گے. اولائک لم یومنو، ان کو یوں سمجھو کہ یہ مومنی کوئی نہیں. اور سمجھے یہ مومن، یہ اب تک پہلے جتنا ان کا حال آیا ہے وہ معاملہ جتنا تھا، یہ معاملہ بالمسلمین. اب اولائک لم یومنو، یہ معاملہ باللہ، معاملہ دو، ان کے معاملات مومنوں کے ساتھ معاملات وہ پہلے گزر گئے، اب معاملہ باللہ، اللہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ اور تعلق ہے وہ یہ ہے کہ لم یومنو، ایمان کوئی نہیں، ایمان. فأحبط اللہ، نتیجہ نفاق، اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو. وکان ذالک اللہ یسیرا، اور ہے یہ اس مراد عذاب اللہ پر آسان. اللہ نے ان کے عملوں کو ضائع کر دیا، عملوں کو جب ضائع ہو گئے تو پھر عذاب آئے گا. وہ سمجھے، یہ احبتہ سے عذاب سمجھا جاتا ہے. اللہ نے ضائع کر دیا عمل کو، تو عمل کے ضائع ہونے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عذاب. یہ عذاب احبتہ سے سمجھ آ رہا ہے. ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ذالک کا مشاروں لے بناتے ہیں عذاب، اور کہتے ہیں یہ عذاب کہاں سے سمجھا جا رہا ہے؟ احبتہ سے. یا سبون اللہ عذاب اسر جبن، گمان کریں گے جماعتوں کو، گروہوں کو، کہ لم یذہبوا، گئے کوئی نہیں، گئے. وہ سمجھے، وہ چلے بھی جائیں، اگر یہ کافروں کا لشکر چلے بھی جائیں، یا سم نہیں جی علی کھلوتے نا. وَإِن یاتہم، یہ غایت جبن کی حالت، اِن یات الاحزاب، اگر آ جائیں احزاب دوبارہ لوٹ کر، یودو، تو چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ یہ بدو بن کے جنگلوں میں جا کے رہنے والے ہوتے، بادون بدو میں رہنے والے ہوتے، جنگل میں رہنے والے ہوتے، اور یسالون انم بائکم، وہاں سے تمہارے حالات معلوم کرتے رہتے. پھر کیا چاہیں گے؟ اتنے بزدلیں، وہ کہتے ہو ہو مدینہ میں یہ سارا رہنے کا نقصان ہے، یہاں نہ رہتے، باہر بدو میں جنگلات میں رہتے تو آج یہ پریشانی نہ ہوتی. تو وہ چاہیں گے کہ بدو میں رہنے والے ہوں اور وہاں سے تمہارے حالات معلوم کرتے رہیں. ولو کانو فیکم، تبل فرض اگر تمہارے اندر ہوں گے، ما قاتلوا الا قلیلا، جنگ نہیں کریں گے مگر تھوڑا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، تمہارے لیے رسول پاک کے لیے، رسول پاک کی زندگی کے اندر نمونہ ہے اچھا. لمن کان یرجو اللہ، اس آدمی کے لیے جو اللہ کی امید کرے، قیامت کے دن کی ایمان امید کرے. وذکر اللہ کثیرا، اور اعمال صالحہ کرے. پیغمبر کریم کی زندگی وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. پیغمبر کریم جہاد میں آ رہا ہے، جہاد میں چھپ نہیں رہا، آ رہا ہے. ضرورت پڑے تو تم بھی میدان میں آؤ. سمجھے، ضرور پڑے تو میدان میں. ولما را المومنون، یہ صفات مومنین، صفات جب دیکھا نا مومنوں نے احزاب، کے سارے کافر آ گئے، سارے سمجھے، سب اکٹھے ہو گئے. کافروں نے دیکھ جب دیکھا ایمان والوں نے کافروں کو کیا کہنے لگے, ہاذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. اب ایک منافقوں کا بیان گزر چکا ہے, اب ایک آ رہا ہے صحابہ کا. منافق او کافروں کو دیکھ کے گھبرا گئے, اور ایمان والے جب دیکھا تو کہنے لگے ہاذا ما وعدنا اللہ, اور یہ تو وہ موقع ہے جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا, جس نے ہمارے ساتھ وصدق اللہ ورسول, اور اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا, رسول نے سچ فرمایا تھا. یہ تو وہی وقت آ گیا جس وقت کا اللہ پاک نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. ہمارے ساتھ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس وعدہ سے مراد سورت بقرہ کی آیت ہے. سورت ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. سمجھے, ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. آگے والذین معه متى نصر الله الا الا نصر الله قریب. صحابہ کہنے لگے آ گیا وہ وقت, وہ سمجھے یہ تو وہ وقت ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ الا الا نصر الله قریب, اللہ کی امداد قریب ہے. اور یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہمارے ساتھ اور رسول پاک نے سنایا یہ بالکل سچا ہے. آگے وما زادہم, نہیں زیادہ کیا ان مومنوں کو احزاب کے آنے نے, احزاب کے کافروں کی جماعتوں کے آنے نے, الا ایمانا, مگر یقین زیادہ کر دیا. مگر وہ سمجھے, مگر مگر یقین زیادہ کر دیا, یقین زیادہ کر دیا. یقین زیادہ تب ہوتا ہے کہ انسان میدان میں آئے, وہ سمجھے یقین زیادہ تب ہے کہ ایمان ایمان قوی ہو, یقین زیادہ ہو. کب؟ او کافروں کے ساتھ مقابلہ ہے, انسان میدان میں آئے, یہ نہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ جا اللہ اللہ اللہ, اللہ. مسجد کے کونے میں بیٹھ کے چھپ کے زندگی گزارے ہے, سمجھے مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے چھپ کے زندگی گن گزارے, اپنی کتاب لے لے آدمیوں کو اکٹھا کر لے کہ بس یہی کافی ہے یہی کافی ہے. نانا ایمان و تسلیما, عذاب آنے کی بات پتا چلی یقین بڑھ گیا کہ تسلیما اطاعت, تسلیما پیغمبر کی اور اطاعت کریں گے. بوجہ تصدیق پیشنگوئی کے, من الذین رجالن, یہ صفات معاہدین مومنین, مومنوں میں کچھ لوگ وہ ہیں, صدقوا ما عاہد اللہ علیہ, جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا, صدقوا سچا کر دکھایا, اللہ سے وعدہ کیا تھا تو سچا کر دکھایا. کیا مطلب؟ یعنی شہید ہو گئے. فمنهم من قضى نحبه, بعض وہ ہیں جنہوں نے قضا نحبہ اپنا حاجت پورا کر لی, اپنی حاجت پوری کر لی, یعنی شہید ہو گئے, شہید ہو گئے, اپنا انجام انہوں نے پورا کر لیا, اپنی حاجت انہوں نے پوری کر لی, اللہ کی راہ میں اپنی جان انہوں نے قربان کر دی. ومنهم من ينتظر, اور بعض وہ ہیں جو مشتاق بیٹھے ہیں, بعض وہ ہیں جنہوں نے جان کا نذرانہ دے دیا, اور بعض وہ ہیں جو مشتاق بیٹھے ہیں کب آئے گا وقت شہادت کا؟ سمجھے کب آئے گا وقت شہادت کا؟ واہ جی واہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ سفرِ توحید میں اگر وقتِ شہادت آ جائے, سفرِ توحید میں اگر وقتِ شہادت آ جائے مزہ چکھ لے شہادت کا, چھلکتا جام پیتا جا. مزہ چکھ لے شہادت کا, چھلکتا جام اسی کے نام پہ مر لے, اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام پر مر لے, اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. سفر توحید میں اگر وقت جہاد آ جائے, سفر توحید میں اگر وقت جہاد آ جائے مزہ چکھ لے شہادت کا, چھلکتا جام پیتا جا. جو جلتے ہیں سو جلنے دو, جو ہیں توحید کے دشمن. جو جلتے ہیں سو جلنے دو, جو ہیں توحید کے دشمن. تو نے دا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا. وما بدلو تبدیلا, انہوں نے کوئی اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین لام عاقبت, انجام یہ ہوا کہ اللہ پاک بدلا دے گا سچوں کو بصدقہم, ویعذب المنافقین منافقوں کو اللہ سزا دے گا. ان شاء یتوب علیہم ان اللہ کان غفور الرحیم. ورد اللہ چائے آگے, چلو چائے پی لو. ٹھیک